Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Program Trzeci Polskiego Radia.

things on the West Coast. I hear you moving.